فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم الخباب للقيام ابن مسعود ابن ابو سعيد مو وخني ينتبي صلى الله عليه وسلم بن بس وخناني bunti sa bunti asamaaw yep dañ koy ubbi ci guddii gi jëk ci wéru koor te desu ko tajaat ba bañuy ag ci guddii gi mujju ci wéru koor guddii gi jëk ci wéru koor ci lañuy ubbi bunti asamaan yi te desu ko ubaat ba ca guddii ga mujju ci wéru koor ñu jëlé ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ni degg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni li wéru koor la dik na dañu ci ubbi bunti aljanna di ci tej bunti safara di ci jeng shaytané dal ni ak sori ñeel na nit ki nga xamni wéru koor dikal nako te jéggaluñ ko ci dal ni ana buñu ko jéggalul ci wéru koor kon kañ les koy jéggal hadith bobu at-tabarani moko solo ci téré buñu wax al-awsat ñu jël ci Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu wax ni yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ki tuddu yalla ci wéru koor des na ko jéggal waye kuy ñaan yalla ci wéru koor du soy manam du perte fokk yalla dana wuyu ak ñaan hadis bobu at-tabarani moko solo bokku na ci liñi xamé reuyu wéru koor ak maggu jëmmé wor ci bopam dafa bari ci xéeti bakkar lo xamné bu ko nit ki défé la ko mëna far moy koor ndax nit bu rayé nit ci kaw ñoomte sunu borom dafay wax ni fa tahriru raqabati almu'mina moy na gorel ab jaam bu don ab julit wadiyatun musallamatun ila ahli waye day wax na ni bu amut lol nak fa siyam shahrayn mutatabi'ayn day wax dal di waye nak bu amut ab jaam bu mu gorel na wo ñaar wer yu tegalo lolou moy far bakkar bobu moy taxaw taxaw yu lolou mu waron def te amu naka nonu nit ki bu giñé ni dana def nangam yalla dogal deful lola mu giñ ci yalla ni dana def nangam yalla dogal mënuko defuko la mëna far bakkar ni ngolé batay yalla sa bolé wo ta moy na lalé fukki miskin bu fekké amuko nak asiyam thalathati ayyamin sunu borom wax na wo ñetti fan dan dalika kaffaratu aymanikum idha halaftum naka nonu ci zihar zihar moy nit ku fab soxnam nirewle ko ak ku ko aram lolou bu ko defé lay tax soxna sosé daganat ci mom ba sunu borom waxé kafar yañ ci wara def dafa wax né bu ko mënut na wor ñaari wer yu tegalo mo do la mëna far bakkar lo ni ba tax mëna jaxaso wata sonu kon kor bari na ay mbir yo xamni ci diine buñ la ko tagge ci alal jo wara joxe te amoko kor moko mëna wot ak nonu kuy aj dañuy bañ ci haram bi wër kaaba gi ku fi ray dara bëgguñ nga ray fi gana bëgguñ nga ray fi am xati bëgguñ nga ray fi am picc bu yalla dogale nga ray fa dara diine daf lay digal ni la lu toll ni lolé nga ray ci juri kër yi nang ko wut kafara ko ray gog nga ray rabo waye bu amul loli nga war jël ray ko ngir kafara ko loli dañ lay digal nga war ay fan kon bari na lo xamni daf ko taxawé ci diine ci fan go ñu bayyi xel bu baaxit ni koor fokk dañuy fanano yene ji ci guddi bala batis yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni kep ku fanano wul yene ci guddi gi amul ko kon nit ki fokk jëkk fajar war naa yéene koor woor bis bi, waaye bu demee bu jëlee fajar ba noppi bis boobu woor ko dutu mën a ci nekk. Bu ko waree it ab xiif rek lay tekki, waaye du tekki koor. Koor pakk la. Pakk nag mooy lu lay fegal aw lu waroon a agsi ci yow. Lu mel ni daa nañu yor ay pakk di ko fegoo ay jaasi ci jamonoy gaa. Nga xam ne bu ñu yëkkatee jaasi ji fekk li yor pakk weñ ci sa loxo, mu fekk ko ba bu ñëwee daal ci bëgg agsi ci yow, mu ne koor ak pakk la dafay fegal nit ki yu bëree bari. Nit bi am na xadis bu gudd boo xam ni Moas Ibn Jabal la ci doon waxal, waaye wax na ci biir ni ko assawmu junnatun wa sadaqatu tukaffiru alxatiata wa qiyaamu rajuli fi jawfi llayl. Wax na ko ni ko koor pakk la, waaye sarxe dana far ay ñaawteef. Nit ki mën naa def lu ñaaw, waaye bu sarxee ñaawteef boobu yàlla mën na ko ko far. Naka noonu taxaw guddi dinaa fi la dafa bokk ci yiy far ay ñaawteef. Bu dee koor nag pakk la, mooy dafay dox diggante nit ki ak def ñaawteef. Sarax day fekk ñaawteef bu am ba noppi mu far ko, waaye koor pakk la dafay dox diggante nit ki ak mu def ay ñaawteef. Amaana ak sawmi min jinaani.